Nonni, tervetuloa taajuuksille ja humisemaan taas. Joo. Midnight Oilin lähdettiin liikkeelle. Joo, mulla meni vähän aikaa ennen kuin itsekin tajusin, että se on Midnight Oil. Mä kuuntelin, tuttu soundi, mikä tää nyt olikaan. Ja Dead Heart. No hyvä, niillä on muitakin biisejä kuin se yksi ainoa, jota muut soittavat. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta. Ei muuta kuin jatketaan sitä huminaa ja tehdään seuraavaksi nää. Meille esiintyy Cumulus ennen aurinkoa. Ja tää on aika kivasti ajankohtainen biisi, ainakin alkuun. Vähän myöhässä. No tavallaan. Ennen aurinkoa. Ennen aurinkoa, mutta. Ei haittaa mua. Joo, nuo soundit alussa on erittäin hyvät ja ajankohtaiset. Kesä saapui niin hiljaa, en huomannutkaan. Vuoden aikoihin kutsun mä sain. Nyt laivojen äänet mä taas kuulla saan. Tähdet sammuvat pian, surun pois kuljettain. Joka vierelläin istui, hän poissa nyt on. Paikan tyhjän jo maalan mitään. Nyt aaltojen liikkeessä hämmästys on. Tuuli lämpöinen kohmeestaan puut herättää. Vastaan ja käy elämään. Niin hetkessä tässäkin toiveita on. Enkä tahtoisi uskoa sen enempään. Kesä saapui niin hiljaa. En huomannutkaan, vuoden aikoihin kutsun mä sain. Nyt laivojen äänet mä taas kuulla saan. Tähdet sammuvat pian, surun pois kuljettain. Pilvin tuon taivas, veri sininen. Päijän linnan linkautyy tikoin kaikki on joksvat nyt. Kalaukkaan kerätut bändit ehdyt. Venevenestroika, demokraatia. Pitkä tuli kysis, on panus pääsetä. Se oli JMKM. Ja Tere Perestroika. Kyllä vain. Stupid on ensimmäinen julkaisu aikanaan toi. Ai on. Kyseinen sinkku. Nonni, että jotain historiallista kahdessakin mielessä. Itse asiassa olihan toi JMKE silloin julkaisuvaiheessa aika kova sanakin peräti. Kyllä, ainakaan vieläkin soittelee. Kyllä. Mutta ei sitä enää ihan niin kauheasti keuhkota tuolla. Mutta ei siinä kai. Joo, mitäpä sitten? Sitten tulee $10 mies. CC Top meille kertoo, että millainen se oikein on. Oho. Coming round here. here from the home of the Dodgers Brooklyn squad. Wu-Tang Killer Hubby's on the swarm. Rain on your college ass disco dorm. For you to even touch my skill, you gotta go to one killer B, and he ain't gonna kill now. Chop that down, pass it all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For an EMC in any 52 states, I get psycho. Killer Norman Bain, my producer slam. My flow is like bam, jump on stage, and then I dip down. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro. Baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro. Now, stick out here, she's getting the feeling that he's slaying off. Well, the girls can be sitting far, they drew. Well, the Lord's like, well, that's why. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Or for the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Wu-Tang, killer hubby's on the swarm. Rain on your college ass, get so dumb. But you didn't even touch my skill. You gotta vote the one killer B, and he ain't gonna kill now. Drop that down, pass it all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. But any MC in any 52 states, I get psycho, killer, Norman Bass. My producer slam, though it's like, bam, jump on stage, and then I dent down. Se oli Older the Bastard vainaa ja Shimi Shimi Joo. Näinpä näin. Joo joo. Joo joo. Ja päivän uutisena kysymme, potevatko eläimet krapulaa? Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että mä oon nähnyt kyllä krapulaisia koiria, joten kyllä ne potevat. Mutta käyvätkö ne sidia hermottomien kanssa alakerran baarissa? Sitäpä emme tiedä. Mutta seuraava biisi kertoo näin, että alakerran baarissa ja sidia hermottomat. Alakerran baarissa häntä kohdellaan oudosti. Hämähäki putovat, hän kerää niille lankaa. Ihmiset, joille hän puhuu, eivät tiedä kuka hän on. On mannekiin vapaa päivä, vain hippejä liikkuu kaduilla. Uudet sinusta lisääntyvät. Herään aivan liian usein, hiestä märkänä, alasti metsissä, yksin miljoonain joukossa. Hän tempoo tuulesta vastauksen elegiaan, painajaiset seuraavat häntä puiston ja apteekin. Jokin outo haju on tarttunut vaatteisiinsa. Suloinen sekapäisyys saa hänen mielensä ylös taivaisiin. Unet sinusta lisääntyvät, herään aivan liian usein. Hiestä märkänä, alasti metsissä, yksin miljoonain joukossa. Thank you. kestää märkänä alasti metsissä. Yksi miljoona joukossa hän kuolee ja toteaa elämänsä edelleen. Hän piirtää unissaan kuvan sinusta ja minusta. Unet sinusta lisääntyvät, elän aivan liian usein. Kiestä märkänä alasti metsissä, yksi miljoona joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, elän aivan liian usein. Kiestä märkänä alasti metsissä, yksi miljoona joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, märkänä alasti metsissä, yksi miljoona joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, perään aivan liian usein. Tiestä märkänä alasti metsissä, yksi miljoona. Se oli Tumppi Varonen. Oliko tää 89 vuoden solo leviltään. No, mehän tutkitaan. Big Destroyer. 89 muuten joo. Homework biisillään. Tää oli 89. Katso, mä muistan jotain asioita. Jep. No, mut se oli jotenkin sen kuulonen, että siihen jatkeeksi sopii aika loistavasti Blues Brothers. Everybody needs somebody to love, love, love, love, love, love, love, live. Jep, semmoista. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. And we would especially näin ehti jo toinenkin biisi sieltä hurahtaa kesken kaiken. Joo, se oli toinen Big Destroyerin paluun. Aika nopeasti itse asiassa. Oli aika hätäinen. Joo. Heart and Cross Bones, jota ennen Cause for Alarm kappaleellaan In Search of. Näinpä näin. Ja seuraavaksi sitten tuleekin uutista. Ja humina jatkuu uutisten jälkeen. Pitäisikö laittaa kuitenkin joku lyhkänen rykäsi tuohon ennen uutisia? Onks mulla niin lyhyttä biisiä? Ei varmaan oo. No mut uutiset seuraavaksi, niin jatkuu siitä. Joo, me palaamme kohta. Kuuntelet Lähiradiota. Lähiradio, eli lähis. Lähiradio, eli lähis. No, uutiset aika lyhyet, mutta ne tulee kun ehditään. Tämä on Lähiradio. Kuuntelette Lähiradiota. Lähiradio kuuluu taajuudella 100,3 MHz. Se on lähellä sinua ja se pyrkii palvelemaan kaikkia kansalaisia tarjoamalla yleistajuista tietoa. Hyvä kuuntelija, ole meihin yhteydessä. Lähiradion kynnys on kaikille matala. Tervetuloa kuuntelemaan Lähiradiota. Tässä on vielä joku tekninen ongelma ennen kuin uutiset tulee. Käynnistä päiväsi Lähiradion aamun parissa. Maanantaista keskiviikkoon Toni Rönnberg itse viihdyttää ja suo ilojaan myös muille. Puolestaan torstaisin ja perjantaisin Jarmo Suomen vapaamielistä iloittelua tarjolla. Arki aamuisin kello 9.00. Lähiradion aamu. Uutiskatsaus. Ilmaisun vapaus on demokraattisten yhteiskuntien ydin, painottaa presidentti Sauli Niinistö. Presidentti osallistui maailman lehdistön vapauden päivän palkinnon jakotilaisuuteen Helsingissä. Niinistön mukaan ilmaisun vapauteen, kuten kaikkiin vapauksiin, sisältyy myös vastuu. Sananvapautta ei saa käyttää väärin eikä vihapuhetta pidä suvaita, presidentti Niinistö sanoi. Helsingissä tänään ja huomenna järjestettävä maailman lehdistön vapauden päivän tapahtuma on kerännyt paikalle yli 1100 toimittajaa ja media-alan ammattilaista yli 100 maasta. Ammattiliitto Proon mukaan kilpailukykysopimusten kirjausten tulkinnanvaraisuus ja epämääräisyys aiheuttaa ongelmia. Soveltamisneuvottelut sen omilla sopimusaloilla ovat vasta lähtökuopissaan. Ammattiliitto Pro kritisoi kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvotteluiden edistymistä kovin sanoin tiedotteessaan. Neuvottelut ovat liiton mukaan vasta lähtökuopissaan ja kilpailukykysopimuksen kirjauksia moititaan tulkinnanvaraisiksi ja epämääräisiksi. Pron puheenjohtaja Jorma Malinen ihmettelee, mihin työnantajien aikaisempi kiire on kadonnut. Odottavatko työnantajat kahvia juoden koko sopimuksen kaatumista? Uskotaanko edelleen, että hallituksen sanelulla saataisiin ajettua vieläkin enemmän työehtoihin kuin nyt sopimalla? Malinen kysyy tiedotteessaan. Pron mukaan neuvotteluissa hiertävät paikalliseen sopimiseen, työajan pidennykseen ja luottamushenkilöiden asemaan liittyvät seikat. Osa työnantajista hakee Pron mukaan työajan pidennystä kokonaisina päivinä, jotka sijoitettaisiin arkipyhien päälle. Tästä seuraava selkeä palkan menetys pyhäpäivinä työskenteleville olisi Pron mukaan vastoin kilpailukykysopimusta. Turkin mahdollinen viisumivapaus on esillä EU-komissiossa tänään. Komissio julkistaa raportin, jossa sen odotetaan suosittelevan viisumivapauden myöntämistä Turkille Schengen-alueelle. Kiistoja asiassa on herättänyt muun muassa Turkin ihmisoikeustilanne. Uutiskuva Turkista. Pikku tyttö myy ruusuja miesten vessassa. Komissio julkistaa myös lakiesityksen EU:n turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Esillä on ollut kaksi vaihtoehtoa, joissa molemmissa on ajatus maakohtaisista turvapaikanhakijakiintiöistä. Were white and clean. Iron shirt with starch and steam. Shoes and socks were white and clean. Iron shirt with starch and steam. 65% of us is water and the rest is dust. 65% of us is water and the rest is dust. Hearts from blood made in bone. Hearts from blood until they don't. Hearts from blood made in bone. Hearts from blood until they don't. But until then the heart works hard to circulate blood to every part. Until then the heart works hard to circulate blood to every part. And make sure all your cells get fed. Keep your toes warm and lips red. Make sure all the cells get fed. Keep your toes warm and lips red. And those lips I hear accent. Breath to vowels consonants. And those lips I hear accent. Breath to vowels consonants. A column of air that you exhale carries the sound's expanded sphere. Column of air that you exhale carries the sound's expanded sphere. It's through the air into my ear, translated into words I hear. Through the air into my ear, translated into words I hear. 65% of us is water and the rest is dust. 65% of us is water and the rest is dust. Sixty-five percent of us is wrong. photograph. You smile like an angel of forgiveness, but I'm not sure no more. Emotions were stocked up for the winter. I only want you to believe. Mä en edes tiedä, mitä oliko. Olikin aika hätäiset uutiset. Ilmeisemminkin, eipä siinä. Mutta laittakaa me sitten lisää musiikkia ja seuraavasta vastaa Lynyrd Skynyrd. The Ballad of Curtis Lowe. Hieno kappale, joten kuunnelkaahan tarkoin. To wake the morning for the rooster crow, searching for soda bottles to get myself some dough. Run them down to the corner, down to the country store, cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe. Was a black man with white curly hair. When he had a fifth of wine, he did not have a care. He used to own a note, bro, used to play across his knees. I give old Kurt my money, he'll play all through me. Play me a song. blues. He looked to be 60, and maybe I was 10. Mama used to worry me, but I'd go see him again. I clap my hands, stomp my feet, try to stay in town. He'd play me a song or two, then take another drink of wine. To ever play the blues. Yes, sir. The drop ears on your head, it seems ye be famin' for more tales of pillage, plunder, and pirates. Well, it just so happens the pirates three be up to their old ways again. Hell-bent on bringing the scurvy back, they be an unstoppable force to reckon with, aye. But there'll be a certain darkness that looms over their journey, like a black sail amongst the moonlight. For now, let them enjoy a few moments of pilfer. It'd be best not to plague their rotted minds with the foreboding future ahead. Ah! A fine vessel approaches. Let us have a gander at the shenanigans about to ensue. Ha ha! Shenanigans! Damn it, Bernice! Damn it! Enjoy a meal without getting your ass! desires, lads. Leave no cabin unturned. Take no prisoners. Take no shit. Yarr! Pieni katsaus orkesterin nimeltä Swashbuckle. Jep. Ja ensin tuli intro ja sitten varsinainen biisi. Ihan hilpeä intro. Kyllä. Joo. Ja siihen... Merirosvot oli hilpeätä porukkaa. Kyllä vaan. Tämä seuraava itse asiassa saattaa hieman sopia tuohon merirosvoromanttiseen teemaan siltä osin, että kappaleen nimessä sanotaan Never Kill Another Man. Ja... näin Steve Miller Band levyltään Number 5. Joo, mut tämmönen biisi. Will you? up in here. Yeah, this is Funky Dreads up on the mic. Coming at you one time, cause I'm out to get mine. Yeah. I thought you knew, I'm kicking it with the platinum click. Lockdown is my record crew. I'm coming correct with my intellects. I do what I gotta do. And on the microphone, I'm still flexing and checking all the suckers in my path. I'm flipping and ripping the script without giving you whiplash. I'm like the Energizer rabbit, I just keep going and going. And when I'm rocking the microphone, I just keep going and flowing. I'm letting you know I don't be wasting my time. I'm making the greens by any means, cause I'm out to get mine. I gotta get this, gotta get that. Gotta keep cashing in my dividends. Gotta be having a gang of ears when I be chilling with my friends. Can you spend my time? Can I get you to get a job though? But I don't have the time. Then I ain't idiot up my chip, bro. I don't be making the rules about you being in the shoes you in. I'm sure that Mickey D's and Burger King is probably hiring. Nevertheless, I'm keeping the count of every chip. I'm out to get what I can get, cause what I won't be costing a grip. Yeah, when I be stepping and wrecking the mic on the stage, I got my thing on my mind. I'm out to get mine. Step kertaa step ja out to get mines. Näin, sellaista. Ja levyssä kivasti luki gangsta rap. Joo, oli niin hienon näköinen kokoelmalevy, että joo, yllätti. Näinpä, mutta juuri tuo kyseinen kokoelmalevy sitten, tai sen kansitaide, tai tuo levytaide varsinaisesti, niin innotti kyllä mut laittamaan tuossa seuraavan kappaleen, kun toi oli gangsta-räppi, niin seuraavaksi onkin sitten Criminal World. Näin David Bowien tulkitsemana. Mm-hmm.

Hyvässä makaavan raisajan pelu. Kesälle uuta kutäätä. Kojen puheita kumien luo. Kesälle uuta kutäätä. Toisiaan kutsuvat nainen ja mies. Kesälle uuta kutäätä. Keskityn aivoissa kaisajan pelu. Kesälle uuta kutäätä. Järvien saduissa meillä. Saatiin se humina siihen, kun toi loppu tolleen kivasti. Joo, se oli siellä veljet siis. Kyllä, kyllä. Kaisa ja Ben. Ja kuten tuossa sitten tulimme huomanneeksi, niin kahdella aiemmin juuri soitetulla kappaleella, niin yhteistä tietysti tietynlainen Talking Heads-henki. Kyllä näin on. Mutta en laita Talking Headsia. Tämä on ehkä saattanut olla myös Talking Headsille jossain määrin vaikuttaja. Jeff Beck nimittäin. Ja tämä on Behind the Veil. Ei ole ihan sitä Beckin alkupäätuotantoa, mutta tämmöinen letkeily. Thank you. sääty mitä sääty. Maisteri tee ja lihan tie. Kyllä, aika rouheeta meininkiä. Joo, Walter Jacobsin kappale, jonka alkuperäisbiisin nimiä ei kerrottu kyllä, mutta Pois hän lähti oli tämän version nimi. Niin, ehkä se saattoi sitten olla. Katsotaan, onko tuossa Little Jacobsin. No ei siinä ole kuin Blue and Lonesome, Blue Midnight ja Southern Feeling. Tämän coverin se jääköön nimellä. Mysteeriksi. Kyllä vain, mutta rouheita oli soundi, ei siinä mitään. Hyvän kuulosta ja ihan hauska toi bändin nimikin itse asiassa. Maisteri tee ja lihan tie. Näinhän tämä elämä on, se on sitä lihan tietä. jokainen sitä omaa läskeä rahaa eteenpäin. Music Emporium sitten seuraavaksi meille lauleskelee Nammyo Renge Kyo nimisen kappaleen. Ai niin se. Se. En mä muista kyllä laulaaksi ne, mutta ainakin sieltä jotain soitantaa kuuluu. No. No mutta. Mutta. The time is now, you must come. Crystal saturation, clock stand still, heads falling fast, flash paradise. Our minds roll away in the wondrous, the music is over, the sound begins. Joo, se oli Foreigner-orkesteri varhaisilta vaiheiltaan kappaleella At the War with the World. Joka löytyy kyllä aika levyltäkin, mutta toi oli vielä demoversio. Niin. Et sen ennen kauheita kasarihittejä. Todellakin. Heissäkin oli toivoa. Niin, oli. Joopa. Hieno kappale sillä ja eipä siinä. Ja niin kuin yleensä ottaen, niin ei ollut se hittibiisi, jota me ei todellakaan tulla soittamaan edes missään vaiheessa kyseiseltä orkesterilta. Mutta jatkamme tuossa 60-70-luvun taitteessa yhtyeellä nimeltä Moloch. Ja se on Ranskasta lähtösi tää bändi, mutta kyllä ne englanniksi laulaa tässä. I can think the same of you on biisi. Joten kuinkas ne ajattelevat siis samoin sinusta? My mama, baby, I can think what I want to. It's my mama, baby, I can think what I want to. No matter what you think of me, babe, I can think the same you. I can think the same you. Close your mouth, this talk is cheap. You don't put my business in the street. My leaving truck is on the bed. So close your mouth, enough is said. I don't care what you think of me. I can think the same of you. I can think the same of you. I want you all to stand close together, as close as you can, all around the room. All right now. From down. are there? There are four trunks. Rum. Jam. Daedalus ja drummeri Jam. Juu, ihan lystikästä meininkiä. Daedaluksella on kyllä muitakin hyviä biisejä. Muistaakseen mä oon tainnut joskus soittaa, tai sit mä oon vaan harkinnut moista. Mut hyvä, että sä ainakin soitit yhden Daedaluksen. All right, ja sit jatkamme tuommoisella hieman vanhan sorttisella klassisella kappaleella, jonka meille tulkitsee Ken Bothe. Set me free. Näin, eikö ollut aika hienot väristelyt? No joo. Eikä ollut. No mut yhtä kaikki, näin se biisi menee. Set me free, why don't you babe? My life, why don't you behave? You really don't want me, you just keep me hanging on. Set me free, why don't you behave? Get out my life, why don't you behave? Keep 7,000 heathens coming down to mash down this sacred town. Jojo Hawkin ja Underground huvinan hengellinen kulmaus eli Mos Dub. Jep. Joo, me ollaan niin vitu uskonnollisia, että on pakko soittaa aina. Todellakin niin uskonnollista. Hengellinen kappale. Kyllä, ehdottomasti hengellisyyttä kaivata. Mulle jäi vähän tuommoinen rekepasson nälkä, joten itse asiassa toi seuraava biisi meinas änkeä tuohon äskeisen kanssa samaan aikaan. Halusi tulla siis soitetuksi. Lone Ranger-niminen Hebo, Love Bump ja niinpä niin. Se on aika lystikäs. Sulla mulla, sulla mulla, dum, bum. Sulla mulla, sulla mulla, bang. Tomise sulla mulla, sulla mulla, bang. Tomise sulla mulla, sulla mulla, bang. Bim! Sulla, sulla, sulla mulla, bang. Well, watch a man. Alumba da, talumba, lum, bum. Alumba da, talumba, lum, bum. Watch your mouth. Oh, you get your long bomb song. Oh, you get your long bomb song. When you're young and in love. Oh, when you're young and in love. Oh, the long bombs dear song. Bim! Oh, the long bombs dear song. Say that you come out now your face like a damn disgrace. Come out in a while, make your features look squire. Broke out little more and then they turn out in a sore. Alumba da, talumba, lum, bum. Alumba da, talumba, lum, bum. See that me walking down the street and a sexy girl me meet. Walking down the street and a sexy girl me meet. First me say me like, then me say me love. First me say me like, then me say me love. The girl say she want go sure. So I took her to the show that she wanted to go. Took her to the show that she wanted to go. A lot of entertainment, enough excitement. Little laugh for that, she said no one refreshment. How will you get it out of Ranger? How will you get it out of ice mint and ice water, rasta me the brook. Ice mint and ice water, kiss me neck. Say when me reach home, she back a cut last. When me reach home, she back a cut last. She say I went chop you kill you, call me dead with gas. All over that, all over love, boom. All over that, all over love, boom. All over that, all over love, boom. All over that, all over love, boom. A musical thing called love, boom, party people. I miss the thing called the two bombs in one. Look it up! Lova that, a lova, lova. I feel this, I feel this, I feel this, I feel this, I feel this, I feel this, I feel this. Oh, you get your iffy bombs, oh, you get your iffy bombs. Don't you mean I'm teen mackerel? Don't you mean I'm teen mackerel? See that mean I'm teen mackerel and feel ill. Went to the doctor with a $20 bill. He give me some pill, but he couldn't help still. He said, next time eat the one from the barrel. Ippy that a ippy ippy boom. Ippy that a ippy ippy boom. See rat a ippy that a ippy ippy boom. A ippy that a ippy ippy boom boom. A zulla rulla zulla rulli bong. A zulla zulla zulla rulli bong. Style y ali ali. Style yali yali, style yali yali, style yali yali. Oh, if me say, along for that, along for love, boom. Along for that, along for love, boom. Zilla zilla. Hi, we know effects. The pity spins your mind. Siinäpä No Effects, ja biisi oli The Death of the John Smith. Nonni, siinä meni. John Smith, olikohan se sitä ennen halvaantunut? Kui? En mä tiedä, seuraava biisin nimi on Paralyzed. Tuli vaan mieleen jotenkin. Ehkä se sitten hullu sinihän se sitten meille seuraavaksi tuossa tunnelmoi kappaleella Paralyzed ja... Siis Mad Sin levyltä Sweet, Innocent, Loud and Dirty. No niin. Guess what? You're it. I told you size ain't shit, you better duck quick. It's the replay of Chucky part 2, call it Chuck Wick. Some niggas stay hard, some niggas get sorrier. Insane ass dwarf, little fifth ward warrior. Tonight's your dead day, you'll die at a slow rate. Let's hope the chainsaw don't tear your chest for your heart's sake. Give me a knife, I'm cutting bodies to pieces. Remember what happened to your motherfucking nieces. Niggas think I'm a hoe, but I'm letting them know. Every head I cut off, half of that goes to Cujo. I cut a throat with a goddamn stick. All bodies found dead, fuck it, blame it on Chuck Wick. Smallest killer, I can't wait till they bury me. Every arm I chop off, I give the fingers to charity. I saw a dead body just about my side. Razor blade to his face, now I can see out both eyes. It's time for breakfast, but I don't want eggs. Just jelly and toast and bacon and legs. If you try to diss, that's fine with me. Is that fine with Eugene? Chuck Wick Bill is from another dimension. Unsatisfied nigga with barbaric intention. Sometimes I'm invisible, sometimes I'm seen. Sometimes I'm a pitchfork, sometimes I'm guillotine. Extra ketchup on them french fried knees. No tomato on that chopper with cheese. I'm getting thirsty, now what I'ma try? Gulp, gulp, blood dry. You think I'm crazy? You think I'm insane? Just because I wasn't born, I was found on a fucking train. You wanna rumble? Well, get up, shit. If you buck, you get fucked by that nigga named Chuck Wick. Ah, shit. My nigga Gangsta Nip in the motherfucking house. Yo, Nip, say something to all the people out there. Yo, this is Gangsta Nip, the South Park psycho. Taking no shit, you'll get your motherfucking wig split. Yeah, Chuck Wick, Bill ain't a sucker. Part one, trip y'all out. Part two is a motherfucker. Give me some bob and I'll start by killing me. I'm dead, so pass the bob, G. And after that, pass the bodies. Chuck Wick Bill, known as the Fifth Ward, John Gotti. You make me mad, you're taking a fall. Tell your kids to buy my goddamn Chuck Wick doll. To let them know that I'm hard. What's the name of your hood? Fifth motherfucking Ward, the home of the villains. Constant killing, get fired off your job, start a new job, cow stealing. The word Chuck Wick capitalizes each letter. Henry Lucas, Otis too, we took homeroom together. You might think that I'm throwed. A major malfunction made my brain explode. Which means I'm ready to slaughter. Syphilis and gonorrhea mixed up in your drinking water. Before I go, I have this to say. Hi, my name is Chuck Wick, part 3 is on its way. This is it, world. Now on, no more Mr. Good Guy. Näin, Bushwick Bill ja Chuck Wick oli biisi. Kyllä, kyllä. Sellaista Bushwick Billia ja no, viimeisiä vetelemään tässä. Todellakin. 22 minsaa, niin. Turhat paskajauhamiset, Vek ja musaa. Hydra esiintyy meille ja soittaa ja laulelee kappaleen Feel a Pain. Että tunnehan nyt se tuska. I feel the pain when you when you come around. I don't know what to say. And baby, when you leave town, it makes me feel a bit the same. Let me sing. I feel the pain when you come near me, more so when you're gone. We'll be right back.

Se oli Grant Green ja Tune Up oli biisi. Erittäin hienon kuuloista kitarointia. On se perkelee kova jätkä soittaa tota kitaraa. Onko se vieläkin? Vai onko se jo edes mennyt? En mä tunne sitä niin hyvin. En mäkään. Sen takia mä kysyinkin. No, ei kai siihen. Mutta hieno oli biisi. Ja joo. Seuraavaksi tulee sitten yksi tämmönen Hello Baby, alkaa biisi nimittäin. Ain't Misbehaving on biisi ja se on Tommy Bruce and the Bruisers niminen yhtye. Joo, ja se alkaa kyllä niin kuin mä sanoin. Hello doll, I'm thinking of you, just you wait till I get back doll. No one to talk with. All by myself, no one to walk with. I'm happy on the shelf, I ain't misbehaving, saving all my love for you. You know, honey, I'm saving it all for you. I don't see how late, don't get to go. I'm home about eight, me and my radio. I ain't misbehaving, saving all my love for you. You better be true, though, while I'm away. Elijah Connor in the corner, don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby, I don't say only, don't care to go. I'm home about a year. Me and my radio, I ain't misbehaving, saving all my love for you. I'm coming for you, baby. No one to talk with. All by myself, no one to walk with. I'm happy on the shelf, I ain't misbehaving, saving all my love for you. Like a corner, in the corner, I don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby, I don't see how late. Don't get to go. I'm on the belly. Me and my radio. I ain't misbehaving. Saving all my love for you. I like ya. I want ya. Oh, honey. So just you wait till I get back. 'Cause I'm gonna.